ובר ביי בקרבתך בקרבת הים גזלו את שנתי, נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי. וגלים בדוח ים עולים בביך ים למרומי אהבתי, בואי קלה. בירח אדום מול הים מפקד דמך, בירח אדום מול הים דמי ודמך. וגלים בדוח ים זועקים בביך ים את שמך, את שמך, את שמך. בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי. קרבתך וקרבת לו את שנתי, נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי. וגלים בדוח ים עולים בביך ים למרומי אהבתי. שלחת אליי את הרוח להאירני משינה, לימדת אותו לצבוח מילות אהבה ותכונה, אבל אני לא ואת הלבנה ציווית על הים להענך בכל אהבה ותחינה, אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. נשקו הגלים את רגלי, את שולי סמלתי הלבנה, בקולך כוכבים את המון, את הסהר הטב בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. את כל הכוכבים את המון, את הסהר הטב בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור, אין אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המותנה ויחדור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המותנה ויחדור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור, אין אור. אין אור, אין קרן אור, אין אור, אין קרן אור. Shir be'eretz nukhriya שפנס שכח עליה להשגיח באורו. נפגשו בהסך דעת, הוא דובר והיא שומעת, היא פיירטה, הוא פיירו. ואולי היא לא פיירטה, ואולי, אולי פשוט היא בובה מריונטה שמושכים אותה בחוט. אם זה כך או אם אחרת, אם אחרת או אם כך, היא ודאי לא מכוערת. עזרתך נחמדת, גברת, הוא אומר ונאנח. אבל היא מאוד שותקת, ותשובה בפיה אין, היא מכה בשוט השט. הוא מתחיל להתחנן, בגלל החרד אל שחת, מבטייך כמקלחת, כמקלחת הרותחת מעליי ביום תמוז. הראש עד קצה הנעלה תוססת בקרעת מילית מילילו לרגע מליבך חצי אחוז. בגללך הרד אל שחת, מבטייך כמקלחת, כמקלחת הרותחת מעליי ביום תמוז. מהראש עד קצה הנעלה תוססת בקרעת מילית מילילו לרגע מליבך חצי אחוז. אז בכל רחוק וזר לו באוקטר ובעליונה, כמשחקת בדון קרלוס, היא אומרת ועונה. סיאן קור סיפיאן ג'ן צ'רמו, פיאן ג'י סול מיל דלורי. תדע כמה נלעתי הן אתה שוטה פיירו. הטיפיות לך מסורת, הסתבכת בסחרחורת, ולהיות מסכן צובטה עד יכלו כל הדורות. לו תדע כמה נלעתי סט גורל מריונטי, לו תדע כמה נלעתי הן אתה שוטה פיירו. הטיפיות לך מסורת, הסתבכת בסחרחורת, ולהיות מסכן צובטה עד יכלו כל הדורות. זה היה מקצת בנאלי על מרפסת קרנבלית, שפנס שכח עליה להשגיח באורו. נפגשו בהסך דעת, הוא דובר והיא שומעת, היא פיירטה, הוא פיירו. זה היה מקצת בנאלי על מרפסת קרנבלית, ש... שפנס שכח עליה להשגיח באורו. נפגשו בהסך דעת, הוא דובר והיא שומעת, היא פיירטה, הוא פיירה. את אלוהי ראיתי בקפה, הוא נתגלה לי בעשן סיגריות, נח רוח מסתלח ורפה, רמז לי עוד אפשר. את אלוהי ראיתי בקפה, הוא נתגלה לי בעשן סיגריות, נח רוח מסתלח ורפה, רמז לי עוד אפשר. אני המזמור בצינת חלומה, כי אני המזמור והיא הדממה, היא החידה, אני אחד, שנינו קרצנו מנצח אחד, מנצח איך אעמוד בניסיון? פסיון האושר השלם. לך נשבעתי אל עליון, ולא ידע אקיים איך אעמוד בניסיון. ניסיון האושר השלם, איך תחיל לי האור, ידי רפות ידי חוזות, ולא אשבור. שמחה כזאת, ברכה כזאת, מי כובד הולך לא אפול. איך לפניך התייצב זקופה גדולה נוסעת באור של עושר אנושי שלם. ברכת שלומי מוזר שביקשתי אותך בדרכי לרוב עד שבאתי אל סף ביתך והוא כל והוא כל